เรื่องพรปีใหม่เติมกำไรให้ชีวิตตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสที่โลกได้สมมุติกันขึ้นมาเป็นปีใหม่ในวันนี้วันคืนได้ล่วงเลยพวกเราไปตามกฎตามเกณฑ์ของภาวะจักรของธรรมชาติวันนี้บรรยากาศทั่วไปในบ้านในเมืองของเราหรืออาจจะพูดได้ว่าทั่วโลกก็สดชื่นสนุกสนานเพลิดเพลินร่าเริงใจด้วยความสมมติร่วมกันทั่วไปว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บรรยากาศทั่วไปจึงกึกก้องไปด้วยเสียงแห่งการอวยชัยให้พรให้แก่กันและกันอาตมาภาพในฐานะพระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาก็ใคร่ขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญสดชื่นรื่นรมสมหวังขอให้ท่านทั้งหลายได้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ด้วยยศด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอบอุ่นไปด้วยความรักทั้งในครอบครัวในสังคมในสายงานมั่นใจอบอุ่นใจเบาใจในสังคมที่เป็นอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบื่อเบียดเบียนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเมตตาปานีต่อกันแต่สิ่งที่พูดมานี้ทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่แสดงออกทางจิตใจซึ่งมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่กับเพื่อนรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นคนสัญชาติใดเชื้อชาติใดลัทธิศาสนานิกายใดก็ตามถ้าเรามาคิดดูให้ดีๆแล้วเราทั้งหลายคือพี่คือน้องกันทั้งโลกทั้งสรรพชีพทั้งหมดเกิดมาร่วมโลกเดียวกันเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยกันนึกถึงพุทธภาษิตของพระศาสดาซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตหมู่หลักธรรมทั้งหมดมันเกี่ยวทั้งชีวิตหมู่ชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมร้อยรวงดวงใจให้พบความสุขด้วยกันพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเอโกวะมัจโจอัจเจนติเอโกวะชยเตกุเลสัมโภคะประมาเตวะสัมโภคาสัพปานิโนเมื่อเราเกิดมาเราก็มาแต่ตัวเราคนเดียวไม่ได้ชักชวนเรียกร้องเอื้อนหาใครมาด้วยเมื่อยามเขาจะจากไปเมื่อยามเราจะจากไปเราก็ไปคนเดียวตายไปคนเดียวไม่ได้ชวนใครไปตายถ้าไปชวนถ้าเขารู้ว่าชวนไปตายก็คงไม่มีใครไปด้วย ท่านจึงบอกว่าสังโยคะประมาเตวะสัมโภคาสัพปานิโนสัตว์ทั้งหลายได้มาพบเกี่ยวข้องผูกพันกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาด้วยกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จากไปอัญเยหิปัสสะคามิเนยะทากัมโมปเคนะเรมัจจุโนวัสมาคามะพันธันเตวิทปานิโนดูสิแต่ละคนแต่ละท่านก็กำลังเป็นไปตามอำนาจตามวิถีทางแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนเองอยู่ในที่นี้เวลานี้วันนี้วินาทีนี้ เราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายกำลังเผชิญหน้ากับอำนาจอันยิ่งใหญ่ของมัจจุราชคือความตายกำลังดิ้นรนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นดิ้นรนเพื่อจะให้มีชีวิตอยู่สืบต่อไปสืบต่อก่อพันธุ์สืบไปเพื่อจะไม่ตายแต่เสร็จแล้วเราก็จะต้องตายจากกันไปไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าที่เราสมมุติกันวันเวลาไม่รับรู้กับเราว่าปีใหม่หรือปีเก่าเขาจะต้องผ่านไปอย่างนี้ตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันลับฟ้าก็มืดค่ำไปเราก็เรียกว่าเป็นวันเป็นคืนเพราะเหตุนั้นการอวยพรกันในวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราสมมุติกันสมมุติมาจากคำว่าสัมมะหรือว่าสังมติสังก็แปลว่าพร้อมแปลว่ามู่สังโฆสังฆะสังอันเดียวก็แปลว่าพร้อมมติก็แปลว่าตกลงร่วมกันเป็นการตกลงร่วมกันคือสมมุติว่าวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเวลาไม่ยอมรับรู้กับเรากาลังคัสสติสัพพภูตานิสหัตเตเนวอัตนาขออภัยพูดเป็นภาษาโบราณสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านใช้ภาษานี้พูดกันรู้เรื่องง่ายดีแต่พวกเราก็จะต้องแปลในนามภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายไปแล้วไม่มีใครอยากจะพูดกาลังคัสสติสัพพภูตานิสหัตเตเนวอัตนาแปลว่าการเวลามันย่อมกัดกลืนกินซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเองท่านตรัสท่านกล่าวให้เห็นเป็นภาพพจน์มันไม่ได้กัดเด็กกินอะไรหรอกมันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนี้แหละมันไม่หยุดนิ่งหรอกแต่ท่านอยากจะให้เราเห็นเป็นภาพพจน์บางทีเขาก็ทำรูปพระกาฬเห็นไหมพระกาฬแต่เรามาเขียนเป็นกอไก่สระอารอจุลาเป็นพระกาละกาละก็แปลว่ามืดมืดมืดแล้วก็มาจับเอาพระอาทิตย์พระจันทร์มากินจับโลกมาคาบมาเคี้ยวรูปเรียกว่ารูปพระกาลหรือว่าราหูอมพระอาทิตย์อมพระจันทร์มันมืดกาละตัวนี้แปลว่ามืดความมืดนี่แหละยิ่งกว่าสิ่งใดความมืดแห่งจิตแห่งใจอวิชชาตัณหาอุปาทานจึงกัดกินชีวิตอย่างไร้ค่าอย่างไม่มีประโยชน์ที่เกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วนแต่จิตใจมืดไม่รู้จักถือเอาประโยชน์ของชีวิตก็เลยการเวลาผ่านพ้นไปกัดกินชีวิตไปแต่การเวลามันก็ผ่านของมันไปอย่างนี้ท่านจึงให้เราเห็นเป็นภาพพจน์ว่ากาลังคัสสติสัพพภูตานิสหัตเตเนวอัตตนาการเวลาย่อมกัดกลืนกินซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านหมายถึงชีวิตที่มันหดสั้นกัดก่อนลงไปทุกทีแล้วก็กินตัวของมันเองพระกาลคือพระเวลานี้แหละถ้าใช้กอไก่สระอาลอลิงมาเป็นตัวสะกดมันจะได้ว่ากาละก็คือเวลาแต่เราก็เพี้ยนไปเขียนเป็นกอไก่สระอารอจุลาเข้าไปพระการตัวนั้นน่ะยังไม่น่ากลัวเท่ากับพระการตัวนี้พระการกอไก่สระอารอลิงนี้คือการเวลาเรียกร้องคืนมาไม่ได้กินเราอยู่ทุกขณะเมื่อเวลานั้นกัดกลืนกินซึ่งพวกเราอยู่ทุกขณะเนี่ยถ้าเราฉลาดเรากลับย้อนไปกินเวลาบริโภคการเวลาให้มันมีประโยชน์อย่าให้มันหมดไปฟรีๆวินาทีนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ทำสิ่งที่มีคุณมีค่าทำชีวิตให้ดีให้งามพัฒนาชีวิตจิตใจให้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามกระทำสิ่งที่ดีที่งามดำรงอยู่ดำเนินไปกับสิ่งที่ดีที่งามทุกขณะไม่ต้องรอปีใหม่มันยาวนานเกินไป365วันดูสิมันใหญ่โตมากแล้วจึงมาทำเป็น ตื่นเต้นหวือหวาสนุกสนานร่าเริงในวันนี้ก็เลยได้เกิดอุบัติเหตุกันมากในวันนี้ติดคุกติดตารางกันในวันนี้เข็นฆ่ากันเบียดเบียนกันในวันนี้มีเรื่องมีราวกันในวันนี้โศกนาฏกรรมร้องห่มร้องไห้ด้วยการกินเหล้าเมาแล้วก็ตายหมู่กันในวันนี้ทุกๆวันก็เหมือนกันกับวันนี้ตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันลับฟ้าก็มืดค่ำไปด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระศาสดาท่านจึงตรัสให้เราสำนึกถึงคุณค่าของการเวลาแล้วก็กินเวลาบริโภคเวลาช่วยฟังให้ดีนะว่าบริโภคจะนี่เรากำลังบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างปริพุนเชติเสวติเสพบริโภคการเวลานี่เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าและก็มีโทษอยู่ในตัวมันถ้าเราไม่รู้จักคุณจักค่ามันกินเรามันบริโภคเราแต่ถ้ารู้จักค่าจักคุณเรากลับจะต้องกินมันกินมันยังเป็นบริโภคมันยังเป็นจนไปถึงอกาลิโกอยู่เนื้อการเวลาอยู่เนื้อขอบเขตแห่งการเวลาที่จะมาครอบงำว่าสั้นว่ายาวนักปราชญ์จำไม่ได้ว่าใครเป็นผู้พูดท่านพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดท่านบอกว่าผู้สบสุขก็เสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักก็เบื่อปีที่นานแสนผู้หัวใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวฟังดูสิว่าผู้มีความสุขก็เสียดายวันเวลาที่ผ่านไปมันสั้นมันเร็วเหลือเกินแต่ผู้มีความทุกข์อยู่ในคุกในตารางก็เห็นว่าวันเวลาแต่ละขณะนี่มันช่างเชื่องช้าทรมานทรกรรมเหลือเกินแต่ผู้ที่อยู่เนื้ออารมณ์ที่เสพเสวยทั้งสุขทั้งทุกข์รู้จักมันเป็นอกาลิโก out of time and space คืออยู่นอกเวลาและขอบเขตใดๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความว่างจากความเป็นเจ้าของความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผู้แพ้ผู้ชนะผู้ได้ผู้เสียผู้ขาดทุนผู้ได้กำไรสดชื่นแจ่มใสกับปัจจุบันขณะอยู่เช่นนั้นแหละจึงบอกว่าไม่รู้ว่ามันสั้นหรือมันยาวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องประจักษ์แก้งได้ในจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงจุดหนึ่งไม่รู้ว่ามันเร็วหรือมันช้ามันสั้นหรือมันยาวนี่คือลักษณะผู้บริโภคเวลากินเวลาแทนที่จะให้มันกัดกินกินเราเราก็ไปกินมันเสียด้วยเหตุนี้พระศาสดาท่านจึงตรัสเตือนพวกเราให้รู้จักบริโภคเวลาให้มันเป็นๆท่านตรัสว่าคโนโวมาอุปจคาขออภัยถ้าจะใช้ภาษาเก่าแก่โบราณพุทธกาลพุทธเจ้าบ้างก็ขออภัยเพราะว่าไม่ได้พูดตามใจตนเองแต่มันพูดตามที่พระพุทธเจ้าเราท่านตรัสท่านสอนท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านบอกว่าคโนโวมาอุปจคาขณะแต่ละขณะแต่ละขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านไปนี่ฟังดูสิไม่ต้องพูดกันเป็นปีๆมันกี่ล้านกี่โกรธขณะแต่ท่านพูดเพียงทุกขณะชั่วขณะทุกลมหายใจนั่นแหละเดี๋ยวนี้แหละวินาทีนี้แหละขณะนี้แหละอย่าให้มันล่วงเลยไปแล้วจะทำอย่างไรถ้าไม่ให้มันล่วงเลยไปมันก็ต้องล่วงเลยไปเราฉุดเรารั้งไม่ได้บริโภคมันเป็นสิเอาประโยชน์จากมันให้ได้สิท่านจึงมีถ้อยคำถัดไปว่ามันอย่าผ่านไปเปล่าๆนะอย่าให้มันผ่านไปเปล่าท่านบอกเนี่ยท่านบอกว่าอโมคังที่ว่าสังกยราอเปนะพหุเกนวาแต่ละวันเวลาที่ผ่านไปอย่าให้มันร่วงเลยไปอย่างเปล่าประโยชน์เป็นโมฆะไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยนี่ได้อะไรถ้ามองไปในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์ในนักวัตถุนิยมพวก consumer society พวกบริโภควัตถุเนี่ยสังคมแห่งการบริโภคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองไปว่าได้เงินกี่บาทวินาทีนี้สูญเสียไปแล้วกี่พันกี่หมื่น พวกเล่นหุ้นเล่นอะไรก็เลยบริโภคเวลาเป็นพิษแก้ไขอะไรไม่ได้เอาปืนยิงตัวตายผูกคอตายฆ่าตัวตายนั่นคือเวลานั้นเป็นพิษบริโภคมันไม่เป็นอโมคังทิวสังกยิราอเปนะพหุเกนวาวันคืนแต่ละวันเวลาที่ผ่านไปอย่าให้มันผ่านไปเปล่าไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยได้ทางได้ทางไหนได้ทางจิตได้ทางใจเพราะถ้าสืบลึกลงไปให้ชัดเจนก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ก็ดีชีวิตทั้งชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองอะไรมากนักมันอยู่ที่จิตดวงนี้ดวงเดียวจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดการจัดการกับจิตกับใจให้รู้จักพอเหมาะพอสมพอดีพองามพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสภาพเป็นอยู่สังคมปรับเนื้อปรับตัวปรับจิตปรับใจแก้ไขสิ่งบกพร่องเกิดความพอใจขึ้นมามันสุขนะอภิรติยาสติอิถังสุขังปฏิกังขังความสุขที่แท้จริงเกิดมาจากความพอใจสุขอิหลีสุขอิหลีสุขอิหลีอยู่ที่ความพอใจของเจ้าเนื้อผู้ภาษาภาคอีสานก็จะได้คำอย่างนี้ว่าสุขอีหลีมีอยู่ที่ความพอใจเอาไปเขียนไว้ใส่ในหน้ารถที่มันเห็นง่ายๆเป็นผ้าประเจียด เป็นผ้ายันกันความทุกข์ให้มันเห็นง่ายๆแต่ละวันว่าสุขที่แท้มีอยู่แต่ในความพอใจอภิรติยาสติอิทังสุขังถ้าเป็นคนภาคอีสานก็เขียนใส่เข้าไปว่าสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจถ้าเป็นคนเมืองเหนือก็บอกว่าสุขแต่แต่มีแต่ในความพอใจอย่าให้ลมเบาจอย เพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยแต่ละวันได้อะไรได้ความพอใจได้ทำให้ใครพอใจทำให้ใจตนเองพอขึ้นมาทำให้มันเกิดปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสทำให้มันเกิดปีติเอิบอิ่มปรีเปรมอิ่มเอมในดวงใจทำให้มันเกิดปัสสธิผ่อนคลายไร้ความเครียดความกังวลหวาดผวาไกลห่างจากโรคประสาทมาสู่ความเป็นผู้ประเสริฐแทนที่จะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกลับไปเกิดในความเป็นโรคประสาทในหัวเขามองนั่นเห็นไหมเราดำเนินชีวิตไม่เป็นมันทุกข์มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านติดหนาตกนรกติดแอร์นอนอยู่ในห้องแอร์หวาดภาวะผวังเป็นทุกข์ตกนรก VIP นรกติดแอร์คนที่เขามีความพอใจในชีวิตในความเป็นอยู่กระท่อมหลังน้อยๆกลายเป็นสวงสวรรค์ผัวกับเมียไม่ทะเลาะเบาแวงกันทุกยากหันหน้าปรึกษากันรักกันกลมเกลียวใจหนึ่งจิตเดียวกันเห็นหน้ากันละใหม่อยู่ด้วยความรักเสมอหวานชื่นอยู่ในบรรยากาศกระท่อมหลังน้อยๆกลายเป็นสวงสวรรค์สามีเป็นเทวดาภรรยาเป็นเทวีลูกเล็กๆน้อยๆเกิดมากลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาเพราะบรรยากาศความรักอันอบอุ่นของพ่อของแม่ได้ยินแต่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานจิตใจในความสมัครสมานสามัคคีมีแต่ไมตรีรักใคร่ดูดื่มอย่างนี้เขาก็มีความสุขกระท่อมหลังน้อยๆเป็นสวงสวรรค์คฤหาสน์สูงเสียดฟ้ากลายเป็นนรก VIP ขึ้นไปนรกติดแอร์นั้นจะว่าอย่างไรท่านจะบอกว่าวันคืนร่วงเลยไปอย่าให้มันผ่านไปเปล่าไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยได้ประโยชน์ตนได้ประโยชน์ผู้อื่นทำอะไรไม่ได้หันมาจัดการกับจิตใจตนเองชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกข้าจะเกวราเอกจิตตสมายุตตาระหุโซวัตติคโนจุราสีติสสหัสสานิกับปังติท่านติเยมารูนะเตวะเตวิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสมาหิตา ชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวจะเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ในจิตดวงเดียวเทพเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับเขาก็อยู่กับจิตดวงเดียวนี้แหละไม่ได้อยู่ถึง2ดวงดอกเพราะฉะนั้นจัดการกับจิตดวงนี้ให้ดีๆถ้าอยากมีความสุขไม่ต้องมากำนึงว่าปีใหม่ปีเก่าอะไรหรอกถ้ามัวคิดถึงปีเก่าที่เราส่งท้ายมาหยอกๆอะไรอาวรณ์ในความหวานชื่นหรือโศกเศร้าอยู่ระทมอยู่กับความขื่นขมที่ผ่านมามัวคำนึงถึงเรื่องราวของอดีตของปีเก่าชีวิตของเจ้าก็จะจมลงในห่วงเหวแห่งการเวลาของอดีตถ้ามัวภาวะพะวงถึงอนาคตเพ้อฝันอย่างเลื่อนลอยชีวิตของเราก็จะลอยละล่องไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าจะมัวลำพึงลำพันถึงอดีตอันหวานชื่นชีวิตก็จมลงถ้ามัวแต่รื่นเริงสุขสันหันษาอยู่ในการเวลาขณะนี้ด้วยความเมาโดยหวังเอาว่าปีใหม่ชีวิตจะดีขึ้นการงานจะดีขึ้นจะได้ขึ้นสองขันเงินเดือนจะได้เลื่อนยศจะได้กำไรอะไรแล้วก็กินเหล้าสนุกสนานกันอย่างนี้เพ้อฝันเลื่อนลอยไปสู่อนาคตนั้นชีวิตก็ลอยไปอันหนึ่งจมอันหนึ่งลอยอันหนึ่งสงบนิ่งอยู่ตรงกลางเราจะเอาอะไรควรจะเอาเหตุการณ์ในอดีตทั้งหวานชื่นขื่นขมทั้งได้ทั้งเสียมาเป็นบรรทัดฐานของปัจจุบันมาเป็นครูบาอาจารย์ของปัจจุบันความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลส่งมาเหตุจากอดีตและเหตุในปัจจุบันที่กระทำอยู่ตรงนี้และจะส่งผลไปสู่อนาคตเอาอนาคตเอาอดีตมารวมกันอยู่เฉพาะหน้าปัจจุบันนี้แล้วก็จัดการกับมันอเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณังอนุปุพังชหันติอิทังพยังมลเนเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคอิทังพยังมลเนเปขมาโนปุญญานิกจีราทะสุขาวหานีเนี่ยถ้าบอกว่าวันคืนล่วงเลยไปแล้วนะชั้นแห่งไหวก็ละไปโดยลำดับเมื่อเห็นความตายอันเป็นภัยที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เฉพาะหน้าข้างหน้านี้จงรีบกระทำคุณงามความดีอันเป็นที่นำมาสั่งสมไว้ซึ่งความสุขเถิดเนี่ยอิทังพยังมลเนเปขมาโนปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิพวกเทวดาเขาบอกว่าเมื่อเห็นความตายอันน่าสะพรึงกลัวเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้านี้จงรีบกระทำคุณงามความดีอันจะนำสุขมาให้คือบุญนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไปไกลกว่านั้นจนเกินกว่าเทวดาจะเข้าใจหรือจะรับได้หรือไม่ท่านบอกว่าวันคืนผ่านไปชั้นแห่งไหวก่อละไปโดยลำดับอิทังพยังมรณเปกมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโควันคืนร่วงเลยไปชั้นแห่งไหวก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นความตายอันเป็นภัยที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เฉพาะหน้านี้จงรีบคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติเถิดอะไรคือเหยื่อทุกวันนี้ชีวิตของเราได้ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังนุ้นก็หาเหยื่อนี่แหละเหยื่อคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคืออารมณ์อันเลิศที่ถูกใจเมื่อไม่ได้มาก็มีการเบียดเบียนกันฆ่ากันทะเลาะกันทั้งหมดเนี่ยจมลงฟูขึ้นอยู่ตรงนี้ตกนรกขึ้นสวรรค์ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะเหยื่อเหล่านี้แหละติดเหยื่อโลกามิตรสังก็คืออามิตรเหยื่อที่ผูกพันเราไว้ในโลกเหมือนเหยื่อที่หุ้มเบ็ดนั้นถ้ายังไงเสียยังไม่ปีกล้าขาแข็งพอจะภาคเพียรพยายามให้คายเหยื่อออกเสียได้เนี่ยก็พยายามสั่งสมคุณงามความดีคือบุญคิดดีพูดดี ทำให้มันดีให้มันงามดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศีลมีธรรมคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นเสพเป็นคบเป็นแก้ปัญหาเป็นนั่นให้มันสัก8เป็นที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความคิดความเห็นให้มันเป็นให้มันถูกต้องสัมมาสังกัปปะมีความดำริคิดใครไฝ่ฝันให้มันเป็นที่ไม่เป็นโทษแก่ตนเองแก่ผู้อื่นสัมมาวาจาพูดให้มันเป็นสัมมากัมมันตากระทำการงานให้มันเป็นการงานที่ปราศจากโทษการงานที่ไม่อากูลการงานที่ไม่เบียดเบียนอยากได้สองขั้นอยากให้เงินเดือนขึ้นแต่ไม่ได้อยากให้งานดีขึ้นอยากจะโลภเอารัดเอาเปรียบเพื่อนเขียนยกย่องตนเองขอทำเรื่องดีๆกันอย่างนี้มันเรียกว่าทำงานไม่เป็นมีแต่จะโกงเป็น ลองคิดดูล่ะถ้าคนอื่นก็คิดอย่างเราทุกคนแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าสัมมากัมมันตาทำงานให้มันเป็นให้มันมีคุณภาพรับผิดชอบให้มันดีมันงามขึ้นสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตให้มันเป็นให้มันพอดีจะรวยจะจนอย่างไรก็ทำให้มันเป็นเถอะเป็นอย่างไม่มีทุกข์สัมมาวายามะภาคเพียรพยายามให้มันเป็นเพียรละความชั่วเพียรป้องกันความชั่วไม่ให้มันเกิดเพียรสร้างความดีเพียรรักษาความดีไว้อย่างนี้เพียรให้มันเป็นแค่จะเลิกสูบบุหรี่ก็เพียรละไม่ได้สูบบุหรี่วันละ2ซองงดไม่ได้ซองละ18บาทตกไปวันละ36บาทเป็นครูบาอาจารย์อยากจะให้เงินเดือนขึ้นจะไปยากอะไรเพียรละบุหรี่เพียรเลิกบุหรี่วันละ2ซองวันหนึ่งเงินเดือนก็ขึ้นแล้ววันละ36บาทเดือนหนึ่งก็พันกว่าบาทไม่ต้องขอให้ใครมาเซ็นมาอนุมัติให้ตนเองขึ้นเงินเดือนให้ตนเองก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าสัมมาวายามะเพียรชอบ